جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھ دنوں میں, پھر وہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا, وہ رحمان ہے, آپ اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ لیجئے.